говорит и показывает Москва. Sulapinta podcast jakso 19. Minä olen Tuija Aalto Helsingistä. Minä olen Joe lumisesta Tokiosta. Täällä sataa lunta. Oo, se ei kai ole ihan tavallista. No ei, sitä ihmetellään täällä syvällisesti ja monipuolisesti. Ja mulla on koko ajan sellainen olo, että ne on vain japanilaiset laittaneet tuommoista koristeellista keinalunta ympäriinsä. Että ei se voi oikeasti olla siinä. Sinne on puhallettu, vedetty joku pilvi kaupungin ylle, josta kansalaisten iloksi vähän ripistellään. Kyllä. Niin. Mitä kuuluu sinne Helsinkiin? Helsinkiin kuuluu oikein hyvää. Ihan omaan henkilökohtaiseen elämään kuuluu tosi hyvää ja rattoisaa. Ja näyttäisi tämä kaupunkikin tässä liitoksissa on pysyvän. No se on hyvä. Kyllä. Ja podcastikin tässä kohtaa lähenee 20 jaksoa. Niin, viimeksi saatiin korkeavaltaiselta virtuaalimaailman tekijätaholta kehitysideoita, että mahdollisimman lyhyt ja mielellään englanninkielinen, niin sitten viitis kuunnella. Että sitten saisi niin kuin isomman potentiaalisen yleisön, niinhän se tuumasi. Eikö me tästä lähetäkin saman tien, että siirrytään vaan puengelska tästä lähi, että... Yes. Joe, how do you feel about virtual world situation today? The situation is sort of precarious. No, antaa olla. me lupaamme harkita, että tästä vielä spin-offissa jossain vaiheessa tulee semmoinen kerran kuussa oleva, että miltä virtuaalimaailmat näyttää Suomesta ja Helsingistä Tokiosta. Mä voin hyvin kuvitella taas niin kuin joku sulapinta Tokio-Helsinki. Me saataisiin varmaan eksoottisuustekijällä niin kuin ylimääräisiä lähtöpisteitä. Se on. Se on ihan totta. Pidetään mielessä, että sitten joskus meillä rupeaa olemaan liikaa aikaa. Niin. Se vaarahan uhkaa ihan välittömästi. Kyllä, se on joka nurkan takana. Kyllä. Nyt kuitenkin meidän ilmeisesti tämä podcastaaminen on sillä lailla päässyt valtavirtaistumaan, että me ollaan saatu kauhean hyvää palautetta, tai suorastaan keskustelua on käyty Sulapinta-blogissa niin kuin on pyydettykin. Ja ollaan oltu ehkä itse vähän kärsimättömiä, että ajateltu, että ihmiset välittömästi, kun me on se jakso julkaistu, niin rientää sinne sen kuuntelemaan ja kommentoimaan. Mutta kun annetaan vähän aikaa, niin sitten ihmiset ehtii sen kuuntelemaankin. Eli Mase ja Tellervo on jaksosta 16 työelämän virtualisoitumisesta innostuneet keskenään keskustelemaan. Niin, puhutaan siitä, että tosiaan aikalaisia työkaluja ehkä olisikin, mutta monissa paikoissa... Niiden käyttöön ottaminen tosiaan jää aika vähäiseksi johtuen ehkä tällaisista vanhollisista tai jäykistä rakenteista työpaikalla. Että se nyt siitä ilmeisesti, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin Mase oli saanut jotain negatiivista palautetta jonkin työkalun käyttämistä. En ihan tarkkaan kerro, mitä oli tapahtunut. Mutta... Niin, jotakin muuta kuin niitä virallisia hyväksyttyjä. Niin. Voin hyvin kuvitella, että siellä tietohallinnossa heristetään sormia, että... Älkää käyttäkö mitään web-pohjaisia systeemeitä. Kuitenkin tämä kirjastolaitos Suomessa kuitenkin taitaa olla pyrkimässä jonkinlaiseen moderniin suuntaan. Tässä juuri Mase laittoi tietoa Citizen Media Library-hankkeesta, joka sen perusteella, mitä tuossa pikkusen nyt katsottiin sitä systeemiä, olisi tällainen kirjastojen tarjoama verkkopalvelu, mutta se olisi aika paljon enemmän kuin pelkkä kirjahaku. Tai ylipäätään hakulaite. Siinä sen lisäksi, että sieltä voi hakea kirjoja ja muuta, niin siellä ihmiset voisivat tehdä jonkinlaisia ehkä omia sivuja tai omia hakemistojaan ja ilmoittaa sinne esimerkiksi omia töitään, kirjallisia tai musiikkitöitään. Ja lisätä, tai siinä on sellaista niin kuin sosiaalimediallista ulottuvuutta. Eli sanot, tässä Mase on peistannut tämmöisen Citizen Media Librarin selitystekstin, jossa pohditaan, että pitääkö niin kuin Googlen ja blogien olla se paikka, jossa tieto säilyy ja järjestetään, vai voisiko kirjastot tarjota myöskin tämän paikan? Suomihan on kuitenkin kirjastojen käytön kannalta, jos mä oikein muistan, niin hyvin edistyksellinen tai niin sillä lailla, että Suomessa käytännössä kaikilla on kirjastokortti ja ainakin vielä joitakin vuosia sitten käytännössä kaikki ihmiset käyttivät kirjastopalveluita. Ja mä en tiedä, jos olen kuullut myöskin, että jossain päin maailmaa kirjastojen käyttö esimerkiksi ei ole ilmaista, mikä tuntuu tälleen suomalaisesta näkökulmasta tosi kummalliselta. Eli siinä mielessä, kun niin kuin Masakin sanoi, niin kirjastoihin luotetaan, että se olisi ehkä tällainen jopa luonnollisempi virtuaalisen identiteetin ja virtuaalinen pesä tai tällainen tiedon säilytyssysteemi kuin esimerkiksi posti. Kun mä en tiedä, mikä sen tilanne on, mutta postihan tarjosi joskus kaikille suomalaisia sähköpostiosoitteita. Totta. Eipä levinnyt ihan kulovalkean tavoin se. Ei, ei se ei tosiaan levennyt. Tietysti voihan se olla, että jotkut sitä vielä käyttävätkin, mutta se tuntui tosi jäykältä ja hankalalta sen. Mä vähän katoin sitä silloin, kun se tuli. Mutta niin, tällainen, jos tämä kirjasto ymmärtäisi olla enemmän tämmöinen kansalaisten median ja kansalaisten yhteinen alue, niin se saattaisi olla myöskin joustavampi kuin posti, joka ehkä toimi vähän semmoisena niin kuin virkamiesmäisellä asenteella, että me nyt annetaan teille nämä osoitteet tässä. Jotenkin mä vähän kyllä epäilen, siis kirjastolaitoskin on järjestynyt aika lailla alueellisesti, että jos mä sitten muutan vaikka paikkakunnalta toiselle, niin jos mulla nyt olisi joku tommoinen mediakortti tuolla Citizen Media Libraryssä, niin pystyisikö mä sitten pitämään, toivottavasti nyt pystyisin pitämään sen saman mediakortin, eikä mun tarvitsisi tehdä uutta mediakorttia siellä mun seuraavassa kotikirjastossa. Tellervon tässä palautteessa on, että missä säilyttää oman digitaalisen identiteettinsä kotipesää. Onko niin, ettei sellaista ole, vaan matkalaukku pitää jatkuvasti olla valmiiksi pakattuna siltä varalta, että tulee kiire lähtö? No, se on kyllä ihan totta, että monethan pitää, monillahan on joku oma serveri, jossa pitävät niin kuin omia systeemeitään. Mutta se tietysti aina vaatii sen, että on teknistä osaamista ja haluaa maksaa siitä. Mutta kaikki muut versiot oikeastaan on sitten sellaisia, että sä oot niin sen sun palvelun tarjoajan armoilla. Niinpä. Ja muuten tästä jos ajattelee vielä, okei, me mietittiin äsken postia ja kirjastoa, mutta että sitä suuremmalla syyllä jengi varmasti epäröi, että jos työnantaja tarjoaisi jonkun tällaisen hyvinkin pitkälle viedyn sähköisen identiteetin hallinta julkaisujärjestelmän, että sä voisit, niin kun siellä olisi sun työalue, ja sitten sulla olisi vaikka jopa julkinen yksityinen alue samaan piikkiin siellä työnantajan serverillä, niin sitähän olisi tosi suuri kynnys lähteä ottaa käyttöön just sen takia, että no, mitäs sitten, jos mä vaihdan työnantajaa, niin haihtuuko nämä kaikki ilmaan overnight? Se, jos ei halua, jos ei nykyään enää ole tapanakaan, tai edes haluta sillä lailla sitoutua yhteen työpaikkaan, eikä nyt puhuta, että ihan, että jos ei olisi puhe sitä, että saa kenkää, vaan niin kuin, että sitä vaan liikutaan. Ja toisaalta kuka haluaa, tai ehkä kaikki ei halua sitoa identiteettiänsä niin kuin muutenkaan siihen firmaan. Aivan. Että sitähän varten meillä on aina työsähköpostiosoite, missä on niin kuin, mullakin on @brainriken.jp, joka jossa sopii laittaa mailia kaikkiin asiankuuluviin suuntiin, mutta en mä nyt halua, että mä olisin niin kuin loppuelämäni siihen sidottu tai näin. Ja itse asiassa varmaankin monet tahot aina ymmärtää, kun ne saa, jos se saa sähköpostia jotain, että nokia.com, että se on sen työosoite, eikä välttämättä edes lähetä sinne se, niin kuin tämmöistä privaattia. Aivan. Asiaa. Mä oon lakannut käyttämästä työsähköpostia privaattiasioihin ihan hyvinkin systemaattisesti. Ja tietenkin Joo. varsinkin nyt, kun on äitiyslomalla, mutta myös jo ennen sitä. Sä oot ollut kauaskatseinen, sä oot aikanaan hommannut sen iki.fi-osoitteen. Joo, se oli tosi fiksua, en silloin edes arvannut sitä, että se on niin hyvä, kun vielä otin sen niin varhaisessa vaiheessa, että Joe oli vapaana, tämmöinen kiva kolmekirjaiminen nimi. Nyt mullahan nyt on se, että vaikka mulla on työsähköpostiosoite ihan erikseen ja joitakin muitakin, ne kuitenkin viime kädessä menee samalla erilaisista putkista siihen samaan luukkuun, että mä näen ne kaikki samasta ikkunasta, kun sitä ei tule mitään, jos eri sähköpostit menee eri ohjelmaan tai eri laitteistolle. Se vaan ihan esimerkki tässä identiteetin muuttumisesta, niin se oli aika rankkaa tuossa muutama vuosi takaperin, kun Multa loppui mun yliopistotunnukset. Siellä tuli vaan semmoinen tiedotus, ilmoitus, että sähköpostiosoitteesi jotain, että helsinki.fi lakkaa toimesta 2 viikon päästä. Samoin kuin kaikki se, niin kuin ne kotihakemistot katoaa sieltä. Ja sitä oli kuitenkin käytetty semmoinen niin toistakymmentä vuotta. Niin siinä oli kyllä semmoinen hetken aikaa sellainen pieni identiteettikriisi sen kanssa. No puhumattakaan ihan käytännön järjestelystä, aika vauhdilla sait sitten ruveta järjestämään serveritilaa muualta. Joo, no siis ei siellä nyt niin hirveän paljon sitä materiaalia sitten ollut, että kun sen zippasi, niin se on jossain tuossa laatikossa se kaikki materiaali. Mutta se, koska monillehan tämä on tämä @helsinki.fi, niin on semmoinen eräänlainen identiteetti, koska sen saa jokainen, joka kävelee sisään yliopiston portaista. Ja sekin on muuten aika huvittava juttu. En tiedä, antaako ne nykyäänkin Helsinki.fi, kyllä varmaankin, vaikka yliopistolle. Koska sitähän tehtiin semmoinen nyt siirrymä muutama vuosi sitten, että Helsinki.fi domain siirtyi Helsingin kaupungille. Joo, tuohon en osaakaan kommentoida. Sittenhän on myöskin niitä hel.fi-tyyppejä kai. Joo, siis niin, sehän oli, alun perin se hel.fi oli Helsingin kaupunki ja Helsinki.fi oli yliopisto, joo. Mutta ilmeisesti ne sitten jotenkin sopivat sen niin, että nykyään Helsinki.fi, no jospa vaikka katsoisinkin, mihin menee Helsinki.fi. Voihan sen näinkin ekstreme meiningillä ja niin kokeilemalla. Tarkistaa, mutta jos mä, joo, tämä menee Helsingin kaupungin tai Helsingin seudun tapahtumat, uutiset ja hakupalvelut. Ja kun se silloin ennen vanhaa meni Helsingin yliopiston sivulle. Niin. Nyt täällä on ylhäällä linkki, josta pääsee Helsingin yliopistoon, joka on helsinki.fi kautta yliopisto. Nyt mihin tämä nyt meni vähän ohitse tästä? Joo, ei se mitään. Käsittelimme palautetta. Ja siis kiitos Maselle ja Tellervolle jakson 16 blogimerkinnän perään käydystä mielenkiintoisesta ajatustenvaihdosta. Siellä oli vielä enemmänkin kuin mitä tässä referoitiin. Sitten joo. Darlitz de Cure-niminen avatar on kommentoinut jaksoa 17, ja hän kommentoi niitä meidän spekulaatioita siinä ajankohtaiskatsauksessa, että kuinka paljon on minkäkin ikäisiä missäkin. Eli Keisieron kaaviota kommentoi ja sanoi, että olisipa mielenkiintoista purkaa noi vielä noi punaiset pallot eri ikäjakaumien mukaisiin ryhmiin, eli Darlitz haluaisi tietää, että onko Happossa yli 20-vuotiaita käyttäjiä ja kuinka paljon, ja huomauttaa, että Second Lifein kohdalla tästä voi saada käsityksen, että koko 12 miljoonainen käyttäjäkunta olisi 30 ja risat ikäistä, joka lienee kuitenkin käyttäjien iän keskiarvo, eikä Second Lifein kohderyhmä. Linden Labin omien metriikoiden mukaan suurin aktiivikäyttäjäryhmä, noin 500 000, on 25-34-vuotiaat, ja toiseksi suurin 18-24-vuotiaat, eli Darlitz huomauttaa, että kyllä ne 20-vuotiaat siellä ovat. Joo. Hyvä, että meillä on tarkkoja kuuntelijoita ja panevat meidät ruotuun. Nimenomaan. Siellähän kyllähän tosiaankin nuoria on, tai nuorempia tosiaankin on. Silti toi 25-30-vuotiaat, jotka on niin kuin suurin aktiivikäyttäjäryhmä, siis puoli miljoonaa, no eli se on niin kuin käytännössä varmaan puolet kaikista, ainakin puolet aktiivisista on sitten tuon ikäisiä. Eli kyllä sit niitä on kyllä selkeästi vähemmän niitä nuoria. Ja samahan se varmaan koskee kaikkia virtuaalimaailmaa, että niiden jakauma on jonkinlainen, jollakin tapaa vinoutunut normaali käyrä tai gaussin käyrä. Ja siitä kyllä niin kuin luulen, että oli miten oli, niin tuohon jää tuohon 15 ja 25 väliin semmoinen niin kuin notkahdus, että siinä on niitä vähemmän kuin sen notkahduksen kummallakin puolella. Niinpä. Muuten tästähän voisi nopeasti vilkaista sen tuoreimmat Second Life-statistiikat, joissa kävi ilmi, että Second Lifein kävijämäärien kasvu ei ole yhtä hurjaa ja kiihkeätä kuin se on viimeisten muutaman vuoden aikana ollut. Se on vähän taittunut, kävijämäärät silti kasvavat, mutta semmoisia intohimoisia aktiivikäyttäjiä ei tuntuisi tulevan lisää. Että niiden, jotka jo ovat aktiivikäyttäjiä, niin niiden maailmassa viettämä aika on lisääntynyt. Sä muistat tarkemmin tämän uutisen speksit. Joo, mä nyt en muista niitä numeroita, mutta kuitenkin. Eli lisää käyttäjiä jatkuvasti tulee semmoista niin kuin 12-15 000 per päivä. Ja siis noi yhtäaikaisten käyttäjien määrät edelleenkin kasvaa. Mutta jos katsotaan sitä, että ketkä ovat semmoisia todella aktiivisia käyttäjiä, että oliko se nyt niin, että käyttäjät vähintään 40 tuntia kuukaudessa tai apua. No nyt on, mä katson tuon numeron tästä kohta paljon, mikä se on se määritelmä sille joo. todelliselle aktiivisuudelle. Niin niitä ei kauheasti, niiden ihmisten määrä ei hirveästi lisäänny. Eli tulee, ne paljon tulee sellaisia, hyvin paljon ihmisiä tulee lisää, mutta ne viettää suhteellisen vähän aikaa maailmassa. Toisaalta sitten taas ne, ketkä on siellä se aktiiviporukkaa, eli ne, ketkä on siellä yli X tuntia tietyssä aikajaksossa, niin ne taas on ruvennut viettämään sitä aikaa yhä enemmän siellä sisällä maailmassa. Eli tuntuu siltä, että ne on osa ihmisiä, jotka on nyt niin kuin, jotka on ehkä tietyn rajan ylittäneet tuossa aktiivisuudessa, ja ne vaan menee siihen syvemmälle ja siirtää yhä enemmän ehkä toimintojaan reaalimaailmasta virtuaalimaailmaan. Ja sitten taas nämä muut, niin ne käy siellä edelleenkin semmoisena kevyenä harrastusmuotoisena tai harrasteena. Eli tämä nyt ehkä voisi tosiaankin sitä teknologisen omaksumisen kuilun aikaan saamaan. Eli ne jotkut on päässeet hyppäämään sitä kuilusta ylitse ja kehittyy, kun taas jotkut muut sitten on edelleenkin siellä niinku semmoisella pinnallisella kevyellä tasolla. Mikko laittoi meille sähköpostia tai laittoi mun mailiosoitteeseen sähköpostia, kun me puhuttiin tästä Gartnerin hypesyklistä, niin hän kysyi, että olisikohan se tällainen Geoffrey A. Mooren Crossing the Chasm -teoksesta oleva kaavio. Siltä se ihan tutulta näyttää. Joo. Se on siellä jakson 17 kommenteissa toi linkki, että sieltä voi lukea asiasta lisää. Joo, musta tämä oli tosi hauska, koska tässähän puhutaan siis niin kuin, marketoinnista, mitä se on? Markkinoinnista. Markkinoinnista. Marketoinnista. Niin. Niin. Mutta toisaalta sehän sitä on just se valtavirtaistuminen on sitä, että se osataan myydä ja markkinoida tavallisille ihmisille ja sitten saa alennuksesta ja massassa tuotteena. No niin, sitten me ollaan saatu ihan niin kuin, aivan kauhistuttavan positiivista palautetta tai jostain kehuja Naurispajan tytöltä. Jee, kiitos. Siitä, joo, tai mä kuuntelin sitä sellaisena ihan niin kuin, että ei, en mä kehtaa. Mut, Eli Naurispajan ohjelmassa. Vaan naurispaja.blogspot.com siellä podcastissa. Oli puhetta. Ja siinä nyt mun täytyy sen verran kommentoida takaisin, että siinä ne nyt ihmetteli, kun me sanottiin, että siellä Naurispajassa, me en muista miten me sanottiin, mutta jotenkin niin, että älykästä hihittystä tai jotain, ja niin. Sitten ne rupesivat puhumaan siitä että mutta kun mekin, me ollaan tällaisia, tämä on tämmöinen media-alan rauta-ammattilainen, ja minäkin olen aivotutkija, niin sitten, että kyllä on se aika hurjaa, että jos me sanotaan niitä älykkäiksi hiitteiksi tai jotain. Okay. Niin. Saanko sanoa tähän nyt tämmöisen kommentin? Tai sano nyt kuitenkin ja leikataan pois, jos se ei sovi siitä. Että jos joku on tutkija, niin se ei tarkoita, että se on mitenkään fiksu. Ja se, että jos, vaikka se olisikin fiksu ja kaikenlaista, niin se ei silläkään tarkoita, että se olisi mitenkään oikeassa. Ja mulla on tästä nyt hyvää ensikäden kokemusta, koska juuri tänään minä olin työpaikalla kahvilassa älykkäinen tieteilijä tuttavien kanssa, siis aivotutkijoita ja on väikkärit ja kaikkea. Ja tuli puhetta tuosta lumisateesta, että kun tällaista lunta on kummallista. Ja sitten rupesin puhumaan ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä ja tällaisesta. Ja siinä oli kaksi tämmöistä aikuista ihmistä, jotka sanoivat mulle, että no uskotko siihen ilmastonmuutokseen? Joten teki siitä uskon asiaa. Niin se sanoi, että kun mä oon nyt kuullut, että oikeasti me ollaan menossa kohti uutta jääkautta, että se on tuommoista ihan huuhaa toi koko toi ilmastonmuutosasia. Ja propagandaa ja ihan naurettavaa. Ja ainakaan me ei tehdä mitään ennen kuin Kiina ja Intia lopettaa jotain, koska sille ei mitään väliä, mitä me tehdään, koska ne on. Ja sitä paitsi, ja minä en ainakaan halua lakata ajamasta moottoripyörällä. Ja nämä oli siis, oliko nämä japanilaisia vai länkkäreitä? Ei, ne olivat amerikkalaisia, ja. Mikä jollakin tapaa helpotti ehkä mun fiilistä, mutta mun maailmani romahti siinä niin pahasti, koska mä olin kuvitellut aina, että fiksut ihmiset kyllä ymmärtävät, mistä on kyse ja mitä tapahtuu. Mutta nämä olivat niinku aivan täysin väärässä. Ja sitten mun piti poistua paikalta ja mä lähdin kotiin ja rupesin kuuntelemaan Naurispajan podcastia. Ja sitten mulle tuli taas semmoinen ihana onnellinen olo, että, sentään joku puhuu järkeä. Että kiitos sinne. Että oikein niin oli hunajaa mun korville teidän äänet. Oi, ihanaa. No, mutta Niin, onhan se ihan totta että. siis, että se, että ihminen tekee väitöskirjan jostakin yhdestä alueesta, eihän se nyt tee sitä kaikilla muilla elämänalueilla todellakaan asiantuntijaa. Eikä tiedostavaa, eikä välttämättä mitenkään järkevääkään. Niin. No, poikkeuksiakin on, kuten meidän ihana Joe. No niin, no ei, mutta niin. No, mut, joo. Mut meillä on Mitenpä tällainen sen suu kirkko. nyt pannaan? Mutta siis Niin. naurispajalaisille terveisiä ja kiitoksia, kiitoksia. Olemme sulaa Ja siitä vahaa. ne, kyllä, sit, niin siitä puhuvat, että kun eivät ole itse Second Lifeissa edes käyneet, niin musta on myöskin tosi hyvä ja nimenomaan oleellista, että tätä kuuntelevat ihmiset, jotka eivät leikki Second Lifeissa koko aikaa, koska he eivät välttämättä kyllä näitä meidän uutiskatsauksia tarvitsekaan. Niin. Ja tavallaan itse ainakin pystyn kuvittelemaan tosi tosi monenlaisia kuuntelijakohderyhmiä tälle ohjelmalle. Että toivottavasti, että silloin kun se, mistä me puhutaan, niin ei juuri tunnu relevantilta itselle, niin ehkä jo seuraava aihe tuntuukin taas. Että siinä mielessä hauskaa, jos kuuntelette ihmiset. Ja Niin. tosiaan edelleenkin saa sanoa blogissa, hip, että olen täällä, me haluttaisiin tietää, minkälaiset erilaiset ihmiset kuuntelee. Tai saa tehdä niin kuin naurispajalaiset, että sanoo hip siellä omassa ohjelmassaan, niin kyllä me sekin kuullaan. Me kuullaan, kai me kuunnellaan kaikki. Kyllä. Edellisessä jaksossa me kokeiltiin sellaista formaatti-innovaatiota, että käytäisiin tosi tosi nopealla sykkeellä läpi ajankohtaisia linkkejä, joita näihin virtuaalimaailma-asioihin liittyen on tullut pantua talteen. Ja voitaisiin tehdä niin vielä tälläkin kertaa. Ja sen kahlaamisen jälkeen, siihen menee varmaan parikymmentä minuuttia, sen jälkeen voitaisiin hiukan puhua siitä, että minkälaisia merkkejä on ilmassa siitä, että virtuaalimaailmoja käytetään ihan vakaviin yrityselämän asioihin ja työntekoon liittyviin tilanteisiin. Joo. Mä nyt en ole valitettavasti ehtinyt harjoittelemaan tällaista niin kuin selkeätä lukulausuntoa, että saattaa mennä kyllä kielisolmuun vielä edelleenkin. Ei se mitään, solmitaan ja selvitellään sitä. Right. Otetaanko semmoinen kielen verryttely? Okei. No minä aloitan. Massively kertoo huhusta, jonka mukaan World of Warcraftista olisi tulossa mobiiliversio. Reuters Second Life blogista. Second Joo. Lifeissa pankkitoiminnan lopettanut BCX Bank-pankki siirtyy Second Life Gridin open source-siipiin. Mä lähes Joo. jopa ehkä ymmärsin, mitä tarkoittaa tämä Joen tekemä tiivistys. Kerro itse. Anteeksi, vähän turhan tiiviiksi mennyt, mutta siis Second Lifein gridi, tai siis Second Lifein teknologialla pyörii muitakin gridejä, eli tämmöisiä virtuaalimaailmoja, joihin voi mennä sisään ihan samalla tai samanlaisilla klienttiohjelmilla kuin se normaalikin Second Lifein. Ainoa vaan, että ne sitten pyörii jollain yksityisten ihmisten servereillä ja siellä ei paljon mitään ole. Ja tämä BCX Bank on yksi itse asiassa ensimmäistä, joka on jostakin kumman syystä ne on ilmoittanut, ne siirtynyt tänne open source-versioihin, joissa ei tietenkään ole mitään tällaisia pankkitoimintaa tai edes uhkapelitoimintaa rajoittavia sääntöjä, vaan siellä on kuin Second Life ennen muinoin. Sitä on kyllä kovasti ihmetelty, että mitä ne siellä tekee. Ne tiedetään, että ne ovat ostaneet alueita, siis saaria, ja käytäneet ihan suurta rahaa siihen, mutta toistaiseksi nämä kaikki open source ja kakkosversio gridit on vielä niin alkutekijöissä, että esimerkiksi siellä avatarit ei voi maksaa, ei voi siirtää rahaa toisiltansa, eikä esineitä. Että se tuntuu toistaiseksi vähän huvittavalta, että mitä ne siellä tekee, mutta ilmeisesti voipi olla, että sinne kehittyy ihan oma tämmöinen pankkimaailma siihen sivuun. No, sitäpä seuraamme. Sitten Virtual Worlds News kertoo, että amerikkalainen Hotel and Restaurant Suppliers Association aikoo jatkaa hotellimessujaan ympäri vuoden virtuaalimessumuodossa. Virtual Worlds News jatkaa, että singaporelainen yritys on julkaissut virtuaaliturismialustan. Tarkoituksena on mahdollistaa kaukomaakokemukset ilman lentämistä. Ja Virtual Worlds News ei lopeta vieläkään, vaan kertoo, että NASA aikoo tulevaisuudessakin olla teknologisessa kehityksen kärkipelaaja, ja siksi se järjestää virtuaalimaailma workshopin Ames Research Centerissä. Intergov.com-niminen webiuutissaitti on sitä mieltä, että virtuaalimaailmoista voi olla hyötyä julkisen sektorin informaatiokanavana. Ja Synth Travels-firma jatkaa siitä, missä toi singaporelainen yritys lopetti. Eli tämä italialainen yritys tarjoaa opastettuja retkiä virtuaalimaailmoihin. Kohdelistalla on muun muassa Entropia Universe, RuneScape, Star Wars Galaxies ja World of Warcraft. Osana tämän pitää vielä hankkia itselleen esimerkiksi World of Warcraft-tili ennen kuin sinne retkelle pääsee, mutta sen jälkeen voi mennä katsomaan turvallisesti seurasta, miltä näyttää World of Warcraftin takamaat. Sinne voi rekisteröityä joko oppaana tai turistina ja sitten ilmoittaa, että mistä maailmasta olisi kiinnostunut ja minkä tyyppisiä asioita haluaisi nähdä. Siellä foorumilla näytti olevan aika hiljasta. Se oli 2006 jo perustettu. Et tulee mieleen, että onkohan tämä nyt tämmöinen kiva konsepti, joka ei ole oikein lähtenyt vielä lentoon. No siinä on tosiaan se, että jos sun pitää ostaa se WoW-peli, niin siinä vaiheessa luultavasti et enää tarvitse sitä opasta siihen, vaan sä osaat tehdä se itse. Niinpä. Että jos olisi tällainen, munkin mielestä olisi todellakin hauska tällainen systeemi, että voit mennä pieräilemään World of Warcraftissa, vaikkakin jollain niin kuin huonommalla resoluutiolla ilman mitään hienoja ominaisuuksia, vaikka web-selaimen kautta, että voisi käydä katsomassa, minkälaista siellä on ennen kuin menee ostamaan sitä peliä. Aivan, olen ymmärtänyt, että se on melkoinen urakka, jopa siis ladata se asentaa, että saa siihen varata ihan vuorokauden ensin siihen pelin asentamiseenkaan, että ei mikään semmoinen välitön tyydytys. Niin. Mutta oli siellä silloin, kun mä siellä kävin siellä sivuilla, niin oli just linkki johonkin tarjoukseen, jossa vinkattiin, että nyt saa World of Warcraftia kokeilla 10 päivää ilmaiseksi. Että tietenkin, jos tollaisia olisi niin kuin enemmänkin, niin voisin se vähän innostaa. Mikä sitten ei? Jäämme odottamaan. Mä haluaisin käydä tuossa Pirates of the Burning Sea MMO-pelissä. Jar, voi olla piraattina. Joo. Sitten Business Week kertoo, että pehmolelujen virtuaalileikkimällä Webkinz keräilee lisätuottoa myymällä niille oikean elämän pehmoeläimille oikeita vaatteita ja muita koristeita, jotka sitten kun ne saa myös virtuaalipehmoeläimelle. Tämä taktiikka vaatii Business Weekin mukaan tarkkaa tasapainoilua tuoton ja vanhempien ärtymyksen välillä. Mariko kirjoittaa otsikolla työntekijöiden netti-identiteettiä tarkkailemassa Procom-blogissa, joka on siis viestinnän ammattilaisten kotimainen blogi, pohtii, pitäisikö yritysten valvoa työntekijöidensä netti-identiteetin turvallisuutta vai olisiko se holhousta. Virtually Blind-blogi kertoo, että virtuaalisen tekijänoikeuksien ja oikean maailman tekijänoikeuksien virtuaaliulottuvuuksien konsulttijärjestelmä VIPO, eli Virtual Intellectual Property Organization, avaa toimipisteen Second Lifeen. Tarkoituksena on informoida lähinnä ihmisiä virtuaalisten tekijänoikeuksien mahdollisuuksista ja siitä, miten oikean maailman tekijänoikeuksia voidaan valvoa virtuaalimaailmassa. Hei baby, mä olen seonnut ja pudonnut riviltä. Mitä se olikaan? Venta Hall, minä poloinen olen eksynyt, sanoi Juhani. 7 veljestä. Okay. joo, eli sä voit sanoa nyt se klienttia. Klienttiasia Virtual Worlds News kertoo, että Information Weekin saaman tiedon mukaan Linden Lab julkaisee tässä kuussa kevyt version Second Life-ohjelmasta. Ilmeisesti sellaisen, että siinä ei ole niitä graafisia maisemia, vaan lähinnä viestintäominaisuudet. Se joo. Vaan kiinnostaisi, että kuka ja mihin tarkoitukseen käyttäisi tätä. Siis semmoisia muutamia on jo niin kuin vastaavia. Me kaikkein kuuluisin ehkä tämä 15-vuotiaan brittiläisen koulutytön tekemä Ajax Life. Ja sen ilmeisesti on ihan suosittu. Ja ideana on siis se, että sä voit pitää sen eräänlaisena suorana chatti-ikkunana suoraan sinne sun kavereiden luokse. Niin, no ja se on totta. Sitten sen lisäksi sä voit käsitellä siellä sun tavaroita ja lukea viestejä ja kirjoittaa viestejä. Ja koska ne, ketkä siellä toimii noin niin kuin hyvinkin voimakkaasti, niin ne oikeastaan ei välttämättä tarvitse sitä 3D-juttua koko aika, kun esimerkiksi jos ne luo jotain asioita tai uploadaa tai jotain, että se riittää, että niillä on semmoinen vaan käyttöliittymä siihen. Ihan totta, ja jos sä oot joku myytkin, niin eihän sun tarvitse olla face-to-face-asiakaspalvelutilanteessa, vaan sä voit sitä kauppaa niin Hoitaa just pikaviesteillä tosi paljon. Jotain tällaista ehkä. Virtual Worlds, Virtual Worlds News, VVN, vaikka sanotaan VVN tästä lähin. VVN kertoo, että Hilton Garden Inn alkaa kouluttaa työntekijöitään asiakaspalveluun virtuaalihotellipelillä, jossa pelaajan pitää pärjätä asiakkaiden kanssa ja saada heidät palaamaan hotelliin uudelleen. Eli, eli ilmeisesti siinä niin kuin parasta on kymyillä ja viedä puhtaat lakanat ajoissa. Ja tällä tavalla. Sama uutislähde kertoo, että IBM liittoutuu kiinalaisen virtuaalimaailman kehittäjä U1Netin kanssa. Tulossa on IBM virtuaalisten työtilojen kiinalainen osasto. Ja K-Zero pohtii, että vaikka avatarian liikkuminen virtuaalimaailmasta toiseen ei vielä onnistu, ihmiset voivat kuitenkin helposti vaihtaa suosikkikridiään. K-Zeron analyysin mukaan siirtyminen aidantaa vihreämmille digilaitomille on kuitenkin vain harvoin uhkana virtuaalioperaattoreille. Yleensä ihmiset viihtyvät siellä, missä kaverit ovat, eikä se niinkään haittaa, jos se ruoho on vihreämpää toisella puolella. Paitsi jos ne kaveritkin menee sinne aidantaan, niin sitten pitää olla ottaa sitten se on pakattuna pidetty matkalaukku. Kyllä. Edelleen VVN Media Grid suunnittelee eri virtuaalialustoja yhdistävää opetusverkostoa ja aikoo tuoda virtuaalimaailmat One Laptop Per Child-projektin XO-koneelle. Se konehan ei ole mikään hirmuinen 3D-grafiikkamylly, mutta ilmeisesti tässä nyt muistetaan se, että lapset ei välttämättä tarvitse fotorealistisia heijastuksia ihollansa voidakseen pitää hauskaa tai nauttiakseen siitä hyödystä, mitä virtuaalimaailma voi tuoda. Muistelen viikkoja, ellei kuukausia takaperin puhujain kulmassa oli esillä se, että Simsit, oliko se nyt SimCity, jompikumpi, oli tarjoamassa ilmaista versiota jostain vanhasta versiostaan. Joo, se oli, SimCity, joo. Joo. Ja sehän, niin sehän tuli tälle, just sille XO-läppärille. Joo. No hyvä, pääsivät lapsetkin köyhätkin lapset virtuaalimaailmoihin. Kaupunkisuunnittelua kehittyviin maihin. Kyllä. Jo 5-vuotiaasta. Tämä, siis, mä en yhtään pidä tämän huvittavana, kun tämä on hyvin järkevää ja tulee olemaan hyödyksi. Et välillä taas ihan suoraan tietoa, ei uutislähteestä, vaan lähteestä. Second Lifein official Lindenblog on ilmoittanut, että Second Lifein modernisaatio jatkuu. Havok 4 fysiikkakone on jo osittain käytössä tietyillä gridin alueilla, ja nyt saadaan myöskin uusi skriptausalusta Mono beta-testaukseen. Nämä molemmat asiat ei sinänsä tuo mitään kauhean hienoa uutta toimintoa Second Lifeen, mutta niiden pitäisi stabilisoida systeemiä, koko gridiä, ja saada sen aikaa, että kaikki skriptit ja aset tapahtuu paljon vikkelämmin. Journal of Turkish Weekly kirjoittaa, kuinka kymmenet avatarit ympäri maailmaa kokoontuivat Islam Onlinein saarelle Second Lifeissa protestoimaan Gaasan tilannetta. Julkaisu huomauttaa myös, että tilanne ei kärjistynyt väkivaltaiseksi. Se on kyllä sinänsä ihan positiivista, että voidaan järjestää tämmöinen hyvinkin, kontroversiaalisen, mutta mikä se on, ristiriitaisen aiheen tiimoilta mielenosoitus, missä voisi olla paljonkin porukkaa ja tuskin kukaan saa fyysisesti turpiinsa siellä. Niin. Olisiko näin, että ne, jotka Second Lifeen on tullut, on sen verran valikoitunutta porukkaa, että ne osaavat jo käyttäytyä niin hienosti, että ne eivät tule antamaan turpiin. Tai ehkä ne ei vain osaa käyttää niitä avatareita, että ne menisi mellakoimaan. Niin, no lähinnä mä tässä yritin viittaa siihen, että kukaan ei oikeasti loukkaannu. Että ei kukaan mielenosoittaja ei vahingossa kuole poliisien käsissä tai päinvastoin. Siis okei, nyt vakavalla asialla ei saisi vitsailla, mutta onhan nämä virtuaalimielenosoitukset siitä niin kuin hauskoja, että se kaikenlainen mellakoiminen olisi niin työlästä, kun pitäisi etukäteen suunnitella ne kaikki animaatiot, että nyt tämä iskisi tuota. Vaikka kuinka kovia tunteita olisi siellä näppäimistön takana, niin niitä on niin kauhean hankala saada siihen ruudulle. Ehkä sitä sen vuoksi sitten hankitaan semmoinen animaatiopommi, josta lentää lehmiä. Okei, edelleenkin VVN kertoo, että MTV avaa jälleen uuden TV-sarjaan perustuvan virtuaalimaailman. Virtual Laguna Beachin sun muiden lisäksi on luvassa virtuaalinen skeittipuisto. Se liittyy johonkin skeittireality TV-sarjaan ilmeisesti. Ja kuten edelliskin maailmat Virtual Skate Park pyörii VR omistaman Makelan teknologian päällä. Ja ilmeisesti ovat sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä toi business ja tuo paljon revenua tai jotain hyötyä heille. Sama lähde kertoo, että on ainakin yksi lelufirma, joka ei aio avata leluilleen virtuaalimaailmaa. Lelutavaratalo FAO Swatchin toimitusjohtaja on huolissaan lasten turvallisuudesta. Toisaalta sitten paperinukkemaailma Swinktopia alkaa tarjota avatareilleen reaalimaailman esineitä, tai siis avatareidensa konekirjoittajille reaalimaailman esineitä, eli paitoja ja mukeja, joissa on tämän avatarin kuvat koristeena. Gamesindustry.biz uutislähteestä saadaan lukea, että Sonyn Home virtuaalimaailma palaa kartalle. Julkaisuajankohdaksi lupaillaan edelleen tätä kevättä, ja tätä homea olisi viilattu beta-käyttäjiltä saadun palautteen mukaan tiemme. Joo, yksi asia, mistä ilmeisesti valittavat, on se, että sen reaalisuus on liian hyvä siinä mielessä, että paikkaan liikkuminen kävelemällä todellakin kestää, että se siihen kyllästyy, kun sun pitää käppäillä 10 minuuttia sun kaverin talolle. Ja tähän on nyt tehty jonkinlaisia, kenties jopa teleportaatiokorjauksia. Mahtaako maksaa pisteitä? Se jää nähtäväksi. Vaikka fransiskaanit, juutalaiset, kveekarit, buddhistit, vikkat ja monet muut on asettautunut taloksi Second Lifein, skientologeja ei ole näkynyt, uutisoi Second Life News Network. VVN toteaa, että Ralph Kosterin uusi virtuaalimaailma Metaplace debytoi yleisön edessä. Laajempi beta-versio olisi tulossa tässä kuussa testattavaksi. Kovasti se keräsi positiivista julkisuutta. VVN taas kertoo, että USA:n ilmavoimat suunnittelee MyBase, nimistä virtuaaliopetussysteemiä lentojoukkoissa kouluttamiseen. Eli ilmeisesti ei ole tarkoitus harjoittaa niinkään niin kuin lentämistä, siihen varten on omat lentosimulaattorit, mutta sitä, että miten toimitaan erilaisissa tilanteissa ja että alokkaat ymmärtää tämän arvoasteikkojärjestelmän armeijassa ja tällaista muuta pientä hyödyllistä. IBM liittoutuu kiinalaisen HiPihin kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on rakentaa HiPihille kestävä rauta-arkkitehtuuri ja kehittää virtuaalimaailmojen välistä yhteensopivuutta yhdessä myös Linden Labin kanssa. Kiinassa siirrymme Ruotsiin. Ruotsalainen ICU AB on avannut oman virtuaalishoppailumaailmansa myös Ruotsin ulkopuolelta saapuville asiakkaille. Ilmeisesti kyseessä on tällainen virtuaalinen Tukholm-kauppakatu, ja kyselevä mieli vaan haluaa tietää, että pääseekö sinne Suomesta virtuaalisella Ruotsin laivalla. New Scientist Technology Blog kertoo, että on olemassa uusi chatbotti, joka opiskelee sun persoonallisuutesi ja oppii esittämään sinua netissä. Sä voit vastata siellä N-määrään kysymyksiä ja haluttuihin tiettyihin täsmäkysymyksiin sä voit myöskin räätälöidä ihan omat tarkat vastauksesi. Tämä on yksi lähestymistapa siihen oman käyntikortti-avatarin luomiseen, chatterbotin luomiseen, josta me ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu. Ja joita parempiakin ilmeisesti on, niin kuin se Jabberwocky vähän monipuolisempia, mutta tämä kuulostaa semmoiselta massaräätälöitävältä persoonallisuusedustajalta. Ja New York Post Online kertoo siitä, kuinka firmat alkavat kääntyä virtuaalimaailmojen puoleen työhaastattelua järjestäessään. Firstshowing.net uutislähteestä kerrotaan, kuinka MMO-elokuva Second Skin saa ensi iltansa South by Southwest. Lounasfestivaaleilla, vai mikä se on? First Showing. Firstshowing.net kertoo, kuinka MMO-elokuva Second Skin saa ensi iltansa South by Southwest -elokuvafestivaalilla maaliskuussa. Siis South by Southwest on tämmöinen poikkitaiteellinen, on musiikkia ja on audiovisuaalisia taiteita kaiken näköisiä. Ja huhuin mukaan saattavat jopa olla ihan ensimmäisenä päivänä siellä ohjelmassa, ja kovasti on tästä puhuttu, että siitä tulee vuoden merkittävimpiä dokumentteja. Siellä paljastetaan, millaista on World of Warcraft-himopelaajan elämä. Jaksossa 16, työelämän virtualisoiminen, me lähdettiin jo perkaamaan sitä, että miltä se työelämä ja sosiaalisen median käyttö työelämässä erilaisiin tarkoituksiin tällä hetkellä näyttää. Ja oikeastaan se jäi sen verran pyörimään mielessä, että me haluttaisiin jatkaa vielä tästä aiheesta. Niin, kun puhuttiin kyllä paljon, mutta loppujen lopuksi kuitenkin taisi jäädä keskustelun lähinnä tuohon sähköpostin ja Facebook-maisten tällaisten viestintävälineiden ja ehkä sosiaaliverkkojen pariin, mutta se on kuitenkin aika kapea tapa nähdä tämä koko kenttä, varsinkin jos nyt katsotaan myöskin eteenpäin, että mitä kaikkea mahdollista on tulossa. Ja ihan se päällimmäinen ajatus, mikä tästä vyyhdistä jää mieleen, on se, että kun osa kansasta on näitä tämmöisiä digitaalisia kansalaisia, että niiden aikana on aina ollut meset ja e-mailit, ja osa hapuilee sen kanssa ja on tosi tuskissaan juuri näidenkin mainittujen kanssa, niin johdan nyt siinä sitten sellaista näin heterogeenista porukkaa tekemään yhdessä töitä. Niin, siis jos ei nyt puhuta ihan tällaista hyvin pienistä ja moderneista ja edelläkävijä firmoista, niin yleensä yrityksistä työntekijät on kuitenkin hyvin useasta ikäluokasta. Ja kuitenkin niiden kaikkien pitäisi pystyä toimimaan yhdessä, eikä niin, että siellä on ne parikymppiset, jotka puhuu keskenään omia ainoastaan jossain mesessä tai Facebookissa, ja sitten vanhempi väki odottaa kohteliaasti, että puhutaan ihmisten kanssa kasvokkain ennen kuin puhutaan jostain tärkeästä asiasta. Kun tätä asiaa pyörittelee mielessään, niin kaikkialla tuntuu tulevan vastaan työelämän ja virtuaaliolemuksen olemisen näkökulmia. Esimerkiksi selailin eilen SlideShare-palvelua ja siellä tällainen Gut Social Media-konferenssi tai kokous on ollut ja siellä Microsoftilta käyttäjäkokemus evankelista Chris Bernard oli koonnut esitelmä, jossa hän korosti sitä, että kuinka sosiaalinen media muuttaa sitä, miten me työskentelemme yhdessä ja minkälaisissa tiloissa ja miten me ajattelemme ja miten me kommunikoimme keskenämme. Ja no siis varmasti kyllä, joo. Siitä on jo melkoinen yksimielisyys, että erilaiset verkkoympäristöt on erittäin tarpeen yhteistyön tekemiseksi ja jotkut menee jo pidemmälle ja arvioi, että nimenomaan kolmiulotteisista synteettisistä maailmoista tulisi hyvä lisä työntekoon. Ja mitä mahdollisuuksia ja uhkia tässä on, siitä olisi tarkoitus tässä vielä vähän puhua. Tuossa toi, mitä edellisessä jaksossa puhuttiin tosiaankin, niin se jonkun verran totta kai riippuu siitä, mikä on sun työs. Että jos sun työs on se, että sä teet fyysisesti jotain, niin se varsinainen työn suorittaminen, se, että miten sen puun kaataa, niin se ei muutu kovinkaan paljon siitä, että onko sulla puun kaatajien sosiaalinen verkko olemassa netissä, mutta toisaalta varmaankin se, niin alkukantaista työtä tehdään varmaan tosi harvoin nykyään, missä ei olisi mitään muuta kuin se varsinainen fyysisen työn tekeminen. Kaikissa niissä on semmoinen jonkinlainen verkostoituminen tarpeellista. Sen puun kantajankin pitää tietää, että missä olisi puuta kaadettavana. Aivan. Ja itse asiassa, jos ajatellaan virtuaaliympäristöjen mahdollisuuksia treenaamiseen, niin puun kaataminen on aika vaarallista hommaa. Se puu voi kaatua päälle. Et siinä mielessä hän niin voisi olla aika hyvä päästä ensin harjoittelemaan virtuaalipuilla, simuloimaan sitä tilannetta, että oho, unohdit sen ja sen asian, hupsis, puu kaatui päälle, henki meni, game over. Niin, no, mä kyllä näen, että joku vanhempi henkilö voi tulla kertomaan, että kyllä sen puun kaatamisen oppii, kun pojalle näyttää, että kirves käteen ja näin. Mutta toisaalta nykyäänkin se puun kaataminen, eihän se tapahdu kirveen kanssa, vaan sulla on semmoinen monimutkainen laite, jota semmoinen puukone, sellainen ramilla kaadetaan. Monitoimikone, niin. Niin, tai mistä mä tiedän, miten niitä kaadetaan, mutta mä olen nähnyt kuvissa, että on semmoisia hienoja laitteita, jotka ei varmaan ihan ilman manuaalia lukee manuaalia, niin niihin ei pääse sisälle ja pitää treenata sen käyttöä. Mutta jos putkimies ei käytäkään sosiaalista mediaa ammattiinsa paremmin hoitaakseen, niin hotellisiivoja saattaa joutuakin treenaamaan asiakaspalvelutilanteita virtuaalimaailman kaltaisessa ympäristössä. Hiltonilla on tällaisia aikeita. Joo, ne on kehittänyt tällaisen Ultimate Team Play virtuaalimaailman pelin, jossa ei pelata jalkapalloa tai amerikkalaista jalkapalloa, vaan siinä nämä pelaajat, eli Hiltonin työntekijät, lykätään semmoisen virtuaalisen Hilton Garden Inn -hotelliin, ja siellä on tietokoneen ohjaamia keinoälyllisiä asiakkaita, joilla on kaikenlaisia ongelmia ja ne ongelmat pitää ratkaista. Ja pelaajan pitää sitten aika rajoitteen sisällä esimerkiksi sitten ehkä osata löytää asiakkaan huone ja katsoa, että onko heille tullut jotain postia ja hymyilee ja sanoa kiitos ja näkemiin ja ties mitä siellä hotellissa nyt tarviikaan tehdä. Ja ilmeisesti tämä on siis, siellä on sellaisia monivalintatehtäviä, että miten nyt reagoit tähän asiakkaan pyyntöön. Joo, että siellä ei pääse ihan mitä hyvänsä sanomaan niille, mutta... Mutta ilmeisesti tässä on tarkoituksena saada joka ainoalle henkilölle sellainen tunne että tosiaan, että hekin ovat osaltaan tekemässä tätä Hilton asiakaskokemusta, että jokaisen panos on tärkeä. Toisaalta myöskin varmaan Hilton firmana haluaisi tietää, että kaikissa maailman Hilton hotelleissa asiakaspalvelu on ainakin jollakin tavalla. Tämä asiakaspalvelutoimissa olevat henkilöt tai asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt on saaneet samanlaisen koulutuksen ja selvinneet jostain tällaisesta. Tässä puhutaan satisfaction and loyalty tracking testeistä. Eli heillä on jo omat asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmät ja tämä treenauspeli on saumattomasti laitettu, sovitettu siihen, mikä on tietysti hirveän johdonmukaista, että opetetaan sellaista käyttäytymistä, jota sitten pystytään mittaamaan myöskin. Hyvin mielenkiintoista. Niin. Mahtaako tulla muille toimialoille? Niin, vois kyllä kuvitella, että tämä toimisi myöskin jossain korkeamman luokan hotelli- ja ravintolaketjuissa ja tällaisessa, missä haluttaisiin. Missä kuitenkin, vaikka asiakkaat tavallaan on aina yksilöitä, mutta varmaankin 95% kaikista asioista, mitä asiakas tämmöisissä paikoissa kysyy tai tarvitsee, ne on, löytyy joltain listalta, että missä on vessa ja voisinko saada tämän ruoan ilman sipulia. Hankalimmatkin asiakkaat voidaan mallintaa sinne, koska me itsekin ollaan kuluttajia ja osataan keksiä hankalia tilanteita. Toinen nyt ihan tuore uutinen, missä virtuaalisia oppimisympäristöjä, mahdollisesti myöskin tämmöisiä simulaatiosynteettinen maailmansysteemejä suunnitellaan otettavaksi käyttöön uusien sukupolvien kouluttamisessa, on USA:n ilmavoimat. Joo, siellä heillä on tällä hetkellä vielä potential plans, eli tulossa olevia mahdollisia suunnitelmia tällaisesta My Base Virtual Worldissa, jossa sotilasalokkaat pääsisivät kokeilemaan ja harjoittelemaan elämää tukikohdassa. Mulla ei ole kauheasti kokemusta sitä, että millaista on elämä amerikkalaisessa lentotukikohdassa, vaikka niitä on kyllä täällä Japanissa sen verran paljon, että noita on noita kyseisillä alueilla asustavia henkilöitä, tunnen niitä. Mutta ilmeisesti se on todellakin aika lailla oman maailmansa. Myöskin nämä niiden tukikohdat ympäri maailmaa toimii varmaan jollakin tapaa hyvin samanlailla. Eli voitaisiin ajatella, että voidaan kouluttaa joihinkin tähän tukikohtaspesifisiin toimiin ja harjoitteisiin, mitä siellä nyt tehdäänkään tällä lailla niin kuin etänä. Ja se, mitä niistä perusteluista, mitä itse luin siitä, mitä ne olivat verkossa julkaisseet, että minkä takia tällainen vuoteen 2030 ulottuva koulutussuunnitelma, idealuonnos, että mitä perusteluja siellä on, että maailma muuttuu yhä arvaamattomammaksi ja se vihollinen voi olla sitä ei niin kuin tiedetä, että ei pystytä niin kuin sanomaan, että mihin pitää varautua, vaan pitäisi pystyä treenaamaan älykkäitä omilla aivoillaan ajattelevia nuoria reippaita henkilöitä, jotka osaisivat ennakoida ja reagoida vaikka minkälaisiin toteutuviin uhkakuviin. Että eipä paha haaste ollenkaan. Ja vielä se, että tulevaisuudessa voi mahdollisesti tulla uhkakuvia myöskin tällaisessa niin kuin netin kautta tai muuten teknologisten asioiden kautta, että on myöskin hyvä, että sotilaat osaisivat toimia tietokoneen kanssa ja virtuaalimaailmassa. Eli tämä tosiaankin on tämmöinen vasta englanniksi sanot white paper, eli raportti tai mikä tämä nyt on, missä ne pohtivat, että mitä kaikkia hyötyjä tästä olisi. Mutta ainakin yksi ongelma, mikä heillä on, että ilmeisesti vain alle kolmasosa amerikkalaisista nuorista nykyään on siinä on kelvollisia tuohon mainekkaaseen ilmavoimauralle ja heillä on ongelma nyt niin kuin löytää sopivia ja kouluttaa sopivia ihmisiä nyttenkin. Se on varmaan muuten aika monissa maissa, joissa hankitaan puolustusvoimien henkilöstöä, niin hiukan mielenkiintoinen yhtälö, että se porukka ja se aines, joka olisi altista hakeutumaan siihen, voi olla sillä lailla eri lailla motivoitunutta ja niin kuin voi olla ihan erilaisia kykyjä ja taitoja kuin mitä nyt varsinaisesti haluttaisiin tai tarvittaisiin tulevaisuudessa. Oliko tämä kauniisti niin muotoiltu? Kyllä. Se tosiaankin voi olla niin, että ne, ketkä pärjäävät hyvin internetissä ja riittää älykkyyttä ja huomiokykyä ja pärjäämistä tässä niin kuin uuden median kanssa, niin he eivät ihan ensimmäisenä ole armeijaan pyrkimässä. Siinäpä haastetta kerraksi. On tietysti varmaan muitakin. Voin kuvitella esimerkiksi poliisivoimat, poliisien rekrytointi, että siinä saa olla jatkuvasti sitä mielikuvamarkkinointia tekemässä. Tai nyt jos vapaasti assosioiden ihan vaan opettajakuntaakin rekrytoimaan, pitäisi olla monenlaisia ihmisiä nuorisolle malliksi. Minkälaiset ihmiset motivoituvat sinne ja minkälaisia taitoja siellä sitten tulevaisuudessa vaaditaan, voikin olla taas vähän erilaista. Niin. Silloin kun minä olin pieniä koulussa, niin aika monet ihmiset, varsinkin tytöt, puhu siitä, että ne haluat olla opettajia. Ja se oli semmoinen niin kuin ammatti, mistä haaveltiin tavallaan ihan lapsesta asti. Ja tämä muuten ilmeisesti on Suomessa jotenkin jossain määrin poikkeuksellista, että muissa maissa se ei ole niin yleistä ollenkaan, että tykättäisiin olla opettajia aikuisena. Mutta sitten taas niin kuin se voi olla, että se varsinainen työnkuva onkin jotain ihan muuta kuin minkälaiseksi sen on silleen niin kuin kuvitellut pienenä. Voiko se olla jopa, että ihan pienillä kansalaisilla on sellainen mielikuva, että opettaja on jonkinlainen hoiva-ammatti? Mitenköhän me tähänkin päädyttiin? Kyllä on taas vähän sivuraiteella. Mutta siis niin, no me puhuttiin aikaisemmin tuosta opetuksen kehittymisestä tai siitä, miten uudet mediat voi olla mukana opettamisessa. Ja siis mä hiljenin vaan niin täysin, kun mä jäin miettimään sitä tosiaankin, että onko opettaja hoiva-ammatti ja se, kun mitä se ei välttämättä. En osaa sanoa kyllä. Johtamisalalla on sellainen tuore termi tai tuorehko termi kuin syväjohtaminen, joka on tullut tiemmä puolustusvoimista, niiden johtamisopeista. Ja sielläkin ollaan ilmeisesti menossa siihen suuntaan, että kuinka johdetaan joukkojen keskeltä ja kuinka se ei voi olla ihan pelkkää käskyttämistä, että pitää saada ne uudet sotilaat, maanpuolustustahtoiset henkilöt ajattelemaan omilla aivoillaan ja menemään siihen suuntaan, johon on yhdessä tarkoitus mennä. Niin. Ja tosiaan, jos ihminen lähtee tuollaiseen hommaan siltä niin kuin vääriltä oletuksilta, että lähtee sinne, että minä sanon, että nyt tehdään näin ja kaikki tekee niin, niin se voi olla, että se tulee tosi pahaa jälkeä sitten. Sama juttu on sitten opettamisen kanssa ja muissa tällaisissa ammateissa, missä ollaan ylipäätään ihmisten kanssa tekemisissä. Sitten tietysti, jos ollaan niin kuin koneiden ja vaarallisten tilanteiden kanssa tekemisissä, niin sitten se on nyt taas toisenlainen harjoittelun paikka tietysti. Aivan. Sen lisäksi, että tosiaan Hilton Hotellit ja Yhdysvaltain ilmavoimat on julkistanut suunnitelmiansa erilaisissa virtuaaliympäristöissä treenaamiseen, niin Virtual Worlds News tietää kertoa, että liikealan korkeat oppilaitokset yhä enemmän kääntyvät virtuaalisten ympäristöjen puoleen. Eli MBA-ohjelmassa ei välttämättä voi välttyä tänä päivänä johonkin virtuaalimaailmaan joutumiselta, business-tilanteita simuloidaan tai voidaan antaa tehtäväksi kurssilaisille, että perusta liikeyritys ja tee sitä tai tätä. Niin, ja sellaisia ihan varmaan pidemmän aikaa on ollut, että leikitään, että sijoitetaan rahaa johonkin osakkeisiin ja aivan. Ja katsotaan, että tämä nyt sitten vaan on monimutkaisempi, se tulee olemaan monimutkaisempi simulaatio varmaankin siinä mielessä, että jos sulla on yrityksessä myöskin ihmiset, mitkä sun pitää hallinnoida ja saada taas toimimaan sillä lailla itsenäisesti sen yhteisön tai yrityksen hyväksi. Eli ne ainakin kaksi semmoista päähaaraa tässä voidaan siis erottaa, että toisaalta voi olla joku tommoinen synteettinen maailma, jossa harjoitellaan jotakin asiaa, joka on kolmiulotteiseksi mallinnettu, että harjoitellaan jonkun koneen tai laitteen käyttämistä tai sähköasennusta tai muuta. Tai sitten toinen haara voi olla sellainen, että on luotu jotkut tietyt logiikat ja pelisäännöt, ja sitten pitää vaan osata navigoida niin. Oikein, tehdä oikeat ratkaisut, jotta pääsyy siihen optimaaliseen tulokseen. Niin, aivan. Ja just eli niin, tämmöinen pörssikurssimarkkina leikkiminen ja nämä hotellien toimintatavat, hotellityöntekijöiden oikeat toimintatavat, nehän on tosiaankin säännöstöjä, toimintasääntöjä, mitkä jollakin tapaa pitäisi saada iskostettua sinne selkäytimeen. Mutta se vaan jää niin kun jättää miettimään, että okei, jos on tilanteita, joissa niin kun näiden olosuhteiden vallitessa, kun toimit näin, niin lopputulos on aina tämä. Niin kun tämmöisiinhän voidaan tehdä tällaisia niin kun valmennuspelilogiikoita. Joo. Mutta onko maailma niin yksinkertainen? Jotenkin tuntuu, että on niin kompleksinen tämä ympäristö, että voidaanko rakentaa. Mä ajattelen nyt vaikka jotakin yritysjohdon valmennuspeliä, joita Joo. tiedän olevan markkinoilla, eivät liene kovin halpoja, joihin on sitten taas niin kuin yrityselämän todella erilaisia tilanteita. Jotkut on oikein valtavasti miettinyt rakentaakseen sen taustalogiikan sinne. Mutta että voiko ne oikeasti toimia, koska niin kuin tuntuu, että maailmassa on kuitenkin sitten aina se arvaamattomuustekijä siinä, että sitten kuitenkin joku olosuhde X tulee siihen väliin ja muuttaa sen lopputuloksen. Niin, muistan, että noissa Sims-peleissä oli sellaisia, että se asiat toimii odotetulla tavalla ja sitten aina välillä on sattumanvaraisesti, voi sattua jotain kummallista uutta, voi olla maanjäristys tai lokaali jalkapallojoukkue voittaa maailmanmestaruuden ja kaikki menee sekaisin ja tällaista, että siellä kai ne oli, niin kuin keksit joltain listalta keksit tällaisia asioita. Tavallaan maailmahan on arvaamaton, mutta sitten taas jos me puhutaan suuresta joukosta ihmisiä, vaikka ne onkin taas, niin kuin ne jokainen on yksilö ja toimii omalla tavallaan, niin silleen keskimäärin ne kuitenkin toimii jollakin tapaa johonkin tiettyyn rajaan asti arvattavalla logiikalla. Mulle tulee mieleen Asimovin säätiösarja, jossa niillä oli sellainen hieno matemaattinen tulevaisuuden hallinnointijärjestelmä, millä niin kuin vaan laskettiin, että jos on tarpeeksi monta ihmistä joukossa, niin voidaan hyvin huolella voidaan niin kuin sille laskea, että mitä sille yhteiskunnalle tapahtuu 50 ja 100 ja 3000 vuoden kuluttua, niinkaan kun ei tapahdu mitään täysin poikkeavaa. Eli tavallaan siis ethän sä voi ruveta niin kuin Microsoftin tai Sonyin johtajaksi, jos sulla ei ole niin kuin kokemusta oikeasta maailmasta, mutta varmaankin se ei kai ne nyt hyvän aikaa kukaan mieti, että ainoastaan sillä jollain pelin kokemuksella niin pääsis sitä voisi, että sillä voisi lähteä. Kyllä siinä pitää olla totta kai oikeatakin harjoittelua, mutta taustalla, että ennen kuin voi kuvitellakaan osaavansa mitään. Sitähän sanotaan, että sä et oikeasti voi olla mikään liikkeen varteenottava bisnesjohtaja ennen kuin sä oot ainakin kerran käynyt konkurssin läpi. Niin. Kyllä se varmaan tuollaiset pelit on kivoja, varmasti kiva lisä. Jos puhutaan nyt nimenomaan vaikka liikkeenjohdollisesta johdon harjoittelusta, erityisesti nuorille, joilla nyt ei ole yleensä sellaista niin kuin mahdollisuutta päästä kokeilemaan, miltä tuntuisi, miten näitä yrityksiä nyt voisi johtaa. Mm. Mutta kyllä loppujen lopuksi pitää kyllä varmaan ihan itse lähteä sieltä alhaalta liikkeelle. Niinpä. Ja tokihan sitten tällaiset yritysjohdon pelit, niin niitähän voi käyttää sitten vaikka suuretkin konkarit keskenään, niin se, että miten siellä pelissä toimitaan, ne itse asiassa ne managerointiratkaisut, että toimitaanpa näin, voi olla aika niin kuin helppoja niille, mutta sitten se haaste voikin olla siinä, että miten sä vuorovaikutustilanteessa yhdessä toimit näiden muiden kanssa, miten se neuvottelette, että päädytte tekemään sitten näin tai noin, että semmoista niin kuin joukkuetaitojen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluhan voi ollakin sitten niin. Siinä se tarkoitus. Varmaankin erityisesti, jos nämä nyt on sellaisia virtuaaliympäristöjä, joissa sä oot muiden ihmisten kanssa, ei niin, että sä pelaat niitä tietokoneen luomia NPC-hahmoja vastaan, vaan sulla olisi siellä ihan oikeita ihmisiä, oikeine fiiliksine ja reaktioineen reagoimassa, mitä ikinä sä nyt ootkaan siinä siihen kokouspöytään tuonut leikistikin, mutta silti oikeita ihmisiä. Siitähän on jo vaikka kuinka paljon ollut puhetta, että jos sulla on hyvät taidot World of Warcraftissa kiltapäällikkönä tai tällaisena, niin se on selkeästi on jo etu tämmöisessä liikkeenjohdollisessa ja manageroinnissa ja muussa oikeassa maailmassa. Mä olen tähän asti selvinnyt tätä jaksoa mainitsematta Edward Castronovaa, mutta nyt en voi enää. Hänellä on tässä tuoreimmassa viime vuonna julkaistussa kirjassaan sellainen väittämä, että itse asiassa koko maailma on peliä. Tämä on tämmöinen massiivinen moninpelattava peli, jonka lopputulosta me ei tiedetä, mutta jossa on valtavasti kaikenlaisia kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä. Ja hänen yksi väittämänsä, mistä mulle tuli sellainen virnistys suupieleen, että joo, mä oon samaa mieltä, oli se, että se totesi, että niillä on eniten hauskaa ja ne tuntuisivat jopa pärjäävän vähän paremmin, jotka ei ota itsensä ja sitä maailman peliään liian vakavasti. Että uskaltaa joo. Vähän niin kuin leikkiä ja pitää hauskaa. Niin, kyllä, mä olen tästä myöskin samaa mieltä. Tämä pätee myöskin tieteessä ja monessa muussa. Ja mekään emme ota itseämme liian vakavasti Sulapinta-podcastissa. Emme. Ja välillä, jos saa itsensä kiinni siitä, että alkaa ottaa liian vakavasti, niin täytyy oikein ravistella. Niin. Niin, pitää huomata, että tämä on kuitenkin... Ei, no kyllähän tämä on, totta kai se on, tämä on peli. Se ainoa ero on siinä, että joko sen huomaa, että se on peli, tai ei huomaa, että se on peli. Kun sä sanoit tämän, niin puhuiko se nyt maailmasta vai tästä ohjelmasta? Joo. Mä luulen, että Sulapinta-podcastin monin peli-ominaisuuksia ja tätä 3D-grafiikkaa voidaan vielä hiukan kehittää. Hahmot on jo aika hyvät. Joo, meillä on aika hyvät hahmot tässä. Niin. Mutta siis niin, pelaamisessahan tämä kaikki on, että se, että jos jossain pääsee harjoittelemaan jotakin pelin osa-aluetta sillä lailla, että on kasvokkain lihallisten kanssa pelaajien kanssa tai sitten vaan pelkästään niiden pikseli proisioiden kanssa, niin ei se siihen kovin suurta eroa loppujen lopuksi tee. Tietysti niinkaan kuin jos meidän pitää harjoittaa meidän motorista toimintaa niin kuin taitoluistelussa, niin siihen sitten ehkä kannattaa vielä edelleenkin kyllä heilutella niitä omia jäseniä ihan vapautuneesti itse. Mutta siitä, kun, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, kun oli keholliset käyttöliittymät aiheena viime vuoden puolella, niin kyllä se oikeastaan kyllä se niin kuin senkin ihan pelkkä se, että katsoo sen, miten asiat tehdään, niin se niin kuin tietysti auttaa jollakin tapaa ja mielikuvaharjoittelu siinä samalla. Sen lisäksi, että on sellaisia tilanteita, että se oikea työ ja oikea elämä tehdään fyysisessä ympäristössä ja sitä voidaan vaan harjoitella ja treenailla ja jonkinlaisia jälkiä jättää virtuaalisissa yhteistyöympäristöissä, niin ilmeisesti Kiinassa on tekeillä semmoinen ympäristö, johon voidaan ihan oikeasti loggautua aamulla sisään tekemään töitä. Joo, tästä puhuttiin joitakin viikkoja sitten, että Kiinalla on todella suuret nämä suunnitelmansa. Jaksossa 10 muistaakseni, jos jotakuta kiinnostaa, niin puhuttiin vähän sellaisesta, että 7 miljoonaa yhtäaikaista käyttäjää tukeva monipeli niin olisi tulossa. Ja Pekingin on tulossa virtuaalimaailmakortteli. Pelkästään tämmöinen bisnesympäristö, jossa on bisneskeskus, jossa on virtuaalitoimijoiden yritysten konttoreita sun muuta. Ja niillähän tämä hipihi on nyt se niiden, minkä päälle koko tämä Kiinan uusi tuleva nettistruktuuri tullaan rakentamaan. Ja nyt uutisessa on nyt ollut paristakin suunnista, että IBM on kovasti kääntämässä katsettaan sinne päin. Ehkä ei niin kauhean yllättäen, koska olisi ajatellut, että IBM:n tietokoneet, nämä läppärit, meni sinne Kiinaan Lenovolle. Nyt ne on pistämässä hynttyitä yhteen paitsi sen hipihin kanssa tarkoituksena, että ne auttaa hipihitä kehittämään hyvää rauta-alustaa, siis laitteistokantaa sille, että se pystyisi myöskin pitämään sisällä ne 7 miljoonaa yhtäaikaista käyttäjää. Ne myöskin haluaa kehittää virtuaalimaailmojen välissä tällaista yhteensopivuutta, eli sä voit kävellä hipihi-maailmasta Second Lifeiin ja sitten sieltä ehkä World of Warcraftiin. No ehkä just ei näiden maailmojen välillä, mutta ylipäätään maailmojen välillä. Niin, Eli toimivat paitsi tämmöisellä niin kuin teknologian ja tosiaankin fyysisen raudan tasolla, niin myöskin konseptuaalisen kehittämisen tasolla. Ja sitten oli vielä tämä U1Net, joka on tällainen kiinalainen virtuaalimaailmakehittäjäfirma, jonka kanssa ne on nyt sitten tekemässä vielä lisää yhteistyötä. Vähän samaan suuntaan kuin tuon hipihin kanssa. Ja tässä ilmeisesti nyt on kyse siitä, että niin kuin on tiedetty jo, niin IBM on hyvin voimakkaasti virtuaalibisneksessä ollut mukana jonkun aikaa. Ne on Second Lifeissa yksi isompia toimijoita ja kuulemma mukaan IBM pitää sisäisiä tapaamisia ja kokouksiaan Second Lifeissa tai myöskin jossain muissa heidän omissa virtuaalisysteemeissään. IBM:llä on työntekijöitä valtavasti ympäri maailmaa, eikä niitä kaikkia jaksa roudata aina samaan paikkaan kokousta varten. Niin, mutta nyt ne sitä muutaman näiden kahden aasialaisen tai kiinalaisen toimijan kanssa yhteen lyöttäytyminen kertoo ehkä siitä, että ne näkee tämän koko virtuaalibisneksen entistäkin tärkeämpänä siinä mielessä, että ne ei halua pitää kaikkia munia samassa korissa, eli vaikeissa tällaisissa uusissa ison näköisissä virtuaalikehitysbisneksissä IBM haluaa pitää jalkaa oven välissä. Ollaan ilmeisen tosissaan. Mä voisin ihan hyvin kuvitella tekeväni virtuaalisesti töitä. Mun oma duuni, mistä mä lähdin äitiyslomalle uusista palveluista, yleistä kehityspäällikön tehtävästä, ihan hirveästi tietokoneella olemista, sähköpostia lähetetään, pikaviestintä käytetään saman talon sisälläkin, kokoukset voisi erittäin hyvin hoitaa videoneuvotteluina, Skype-konferenssipuheluina ja mikä ettei vaikka jossain synteettisessä ympäristössä vähän heittäisi kärrynpyörää. Mä olisin valmis jättämään tämän fyysisen siirtymisen työpaikalle. Kyllä, ei niin kuin kovin montaa syytä ole, miksi musta olisi kiva sinne välttämättä raahautua, jos olisi. Mites sun? Sulla on... No mun nyt valitettavasti pitää sinne sen mun tutkimuslaitteen viereen raahautua silloin, kun mä sitä varsin koetta teen niin kauan, kun vielä joudumme ihmisparat itse tekemään kokeita, eikä voi sitä ulkoistaa koneelle. Niin sulla mutta... on niin kallis tieteellinen laitteisto siellä, että sitä ei olisi oikein järkevää hankkia himaan. Joo, se maksaa miljoona euroa ja enemmänkin, että sitä ei siirretä edes siitä huoneesta mihinkään. Mutta, käyttääkö sitä muut? Itse asiassa ei. Mä oon käyttänyt sitä ihan yksin viimeiset 4 vuotta. Mutta se, kyllä, se ei ole mikään semmoinen, että se menee vanhaksi 4 vuodessa. Mutta se ei ehkä tulisi kysymykseen kuitenkaan, että se siirrettäisiin johonkin Tokion lähiöön yksityisasuntoon. Ei. Pikemminkin voisi ajatella sellaista, että niitä olisi keskuksia, missä olisi näitä kalliita laitteita ja sitten niitä jaettaisiin, niin että kun nytkin mä en kuitenkaan tee niitä kokeita jatkuvasti, nyt en ole tehnyt moneen viikkoon mitään, enkä varmaan teekään, niin tämä tämmöinen väliaika, siis se, mitä tässä tieteessä muuten tehdään, niin sen voisi hyvin, erittäin hyvin tehdä jotenkin muuten kuin olemalla siellä officeissa. Paikalla. Voisitko sinä ohjailla jotain robottikättä, joka niitä näytelättyjä siirtelisi mikroskoopin alle? Ja... No, sen mä nyt voisin tehdä, mutta siinä on aika monta muuta sellaista nimenomaan ihmisen sorminäppäryyttä vaativaa juttua, joihin ei vaan pysty siihen, ei tällä hetkellä vielä onnistu niin kuin sen enempää kuin, että et sä voi oikeastaan, mihinkä mä vertaisin? Kirurgi. Voisi ajatella ehkä kokki, okay. Että niin kuin jos teet jonkun hienon aterian, niin kyllä sä voit tietysti laittaa koneen kuormaan perunat ja viivaloimaan ne, tiputtamaan ne raskan perunoina öljyyn, mutta se on kuitenkin hyvin, hyvin kaukana siitä, mitä niin kuin oikeassa hienossa ravintolassa tehdään ruoksi. Siis niin kuin mä aikaisemmin olen puhunut, että tässä tieteessäkin on hyvin tämä kollaboraatio, yhteistyöskentely on niin oleellinen osa koko juttua, koko touhua, että se, kunhan nyt päästäisiin ylös yli näistä jostain vanhoista käsitteistä, että kaikki asiat pitää salassa ja puhutaan vaan silloin, kun ollaan jossain virallisessa tilanteessa, missä nyt ollaan puhumassa asioista, niin mä luulen, että meillä kyllä kovasti sitä voitaisiin hyötyä. Mä just tänään juttelin Irkissä ystävän kanssa, joka tekee ihan toisaalla töitä, tutkimustyötä, ja hän kertoi, että, että on pitämässä esitelmää pian ja oli vähän hermostunut siitä, että kun ei ollut asia ihan niin kuin hallinnassa tai ei tiennyt, juttu ei ollut täysin niin kuin selkeä. Niin sitten se uploadasi sen esitelmänsä Googlen dokumenttien siihen diaprojektorilaitesysteemiin ja esitti sen mulle sen esitelmänsä sitten siinä IRCin ja tämän Googlen välityksellä ja siinä keskusteltiin asiasta ja asiat sitten selvisi ja oli kummallekin ja itse asiassa tuli semmoinen olo, että tässä nyt ollaan opittu jotain. Eli tuollaista olisi kauhean hyvä, kun voisi käyttää enemmältikin. Niin, taitaa olla aika monien yritysten tietoturvakäytännöt tämän esteenä toistaiseksi. Ja sitten käytetään just tämmöisiä Googlen järjestelmiä ja hoidetaan ne hommat kuitenkin näiden Niin. tietoturvaihmisten tietämättä. Niin, nimenomaan näin se kuitenkin on, että tokihan hänkin, tämä mun ystäväni ei varmastikaan ole saanut kertoa tutkimustuloksistaan tämmöiselle ulkopuoliselle ihmiselle kuin minulle, huolimatta siitä, että mua ei oikeastaan se asia millään tavoin kosketa tai kiinnosta, mutta näin. Mutta tämä on tehty maailman sivu. Ihmiset puhuvat töistään ystävilleen ja saavat tukea ja varmaan loppupeleissä siitä on sille työlle ja työnantajalle enemmän hyötyä kuin haittaa. Niin, kyllä mä luulisin, että sitten kun vielä se meni sellaiseksi, että voisi saada työympäristössä itseltään, tai siis työympäristössä itsestään niin kuin sitä tukea, että pomokin voisi olla sillei tukevaisena toimijana siellä verkossa, eikä toistaiseksi nyt ollaan sitä mieltä, että on se hyvä, että pomot eivät ole siellä, niin voi puhua sitten verkossa mitä lystää. Koska, tai no mitä lystää, ei tarvitse olla niin huolissaan siitä, että pomo tulee katsomaan sun, mitä kaikkea sä oot käynyt heittelemässä toisten päällä siellä Facebookissa. Tämä on niin monipolvinen ja kiehtova aihe. Tekis mieli lähteä systemaattisesti luettelemaan, että no mitä kaikkia esteitä on vielä sille, että oltaisiin täysvirtuaalisissa työympäristöissä. Että no ensinnäkään ne yhteydet ei ole salattuja. Että jos ajattelee vaan, Niin. kuuntelee työkavereiden juttuja, jotka yrittää VPN-yhteyksien yli olla niin kuin työpaikkansa verkkoon kotouta yhteydessä, niin johan on takkusta. Kyllä. Se ei ole helppoa eikä sulavaa ja soljuvaa millään tavoin tasolla vielä. Sitten jos ajatellaan niin kuin niitä työnteon prosesseja, että niin kuin joku asia, dokumenttien hallinta ja siirtely ja muu, niin vaikka se olisi kuinka siellä työmaalla mietitty se järjestelmä, niin sitten jengi menee ja ottaa sen Google Docsin kuitenkin käyttöön. Justiinsa Niin, joo. pari journalistilehteä sitten, Kari Haakana, tietokonelehden toimituspäällikkö, kirjoitti journalistilehdessä, että kyllä heillä tietokonelehden toimituksessa on määrätyt firman tietohallinnon suosittelemat sähköposti- ja tiimityöskentelyympäristöt, kyllä, mutta kun ne ei nyt oikein toimi, koska esimerkiksi friikut, jotka ottaa yhteyttä jostakin muualta kuin, niin kuin firman sisäisestä verkosta, ei pääse niihin kiinni, joten he on siirtynyt Googlen työkaluille Niin. suunnittelemaan. Se on muuten tuntuu aivan käsittämättömältä, että vieläkin on olemassa ihmisiä, jotka pääsevät työsähköpostiinsa käsiksi vain olemalla fyysisesti työpaikalla. Tämä on nykytilanne. Niin, siis mä tiedän, että se on nykytilanne ja enkä halua nyt ketään sillä dissata, että tilanne on näin, mutta sehän on niin, se on ihan oikeastaan se on sama asia kuin se, että sulle pystyy soittamaan ainoastaan, jos sä olit fyysisesti sun lankapuhelimessa vieressä. Toivottavasti tämä nyt jollakin, tämän kuitenkin helpottuu se, että ja sit siitä tulee ihan liikaa ongelmia, että työsähköpostiin ei pääse käsiksi ulkopuolelta. Nykytilanne on karmaiseva, eikä helpotusta ihan lähitulevaisuudessakaan ole, mutta se ei estänyt Forrester-tutkimuslaitosta kuitenkaan julkaisemasta raporttia Getting Real Work Done in Virtual Environments, jossa ei väheksytä niitä haasteita eikä ongelmia, mutta jonka pääviesti on se, että työpaikoilla pitäisi ruveta pikkuhiljaa valmistautumaan siihen, että jonkun ajan kuluttua pystyttäisiin näissä synteettisissä maailmoissa, synteettisissä ympäristöissä toimimaan. No ikävää on vaan se, että raportti taitaa olla aika kallis, jos sen haluaa kokonaisena lukea. Että taisi olla semmoinen $200. Lähemmäs 300 taalaa, Niin. kyllä. Ihan että sitä on nyt on tämmöisiä pieniä paloja vaan valunut meille tavallisille kuolevaisille. Yksi juttu kyllä, mikä ehkä voisiko olla, että se niinku kiiruhduttaisi tätä virtualisointumista, se virtualisaatiota. Olisi se nyt tämä meidän rakas ystävämme ilmastonmuutos, joka tekee sen, että ihmisten liikkuminen tulee olemaan kalliimpaa, jos pitää liikkua yhtään kauemmas kuin mihin kävelemällä jaksaa mennä. Etätyöskentelystähän on puhuttu jo maailman sivu ja sen piti mullistaa kaikki jo ties kuinka kauan sitten. Mutta jotenkin niin yrityksissä edelleenkin toivotaan, että mennään sinne kasvokkain sanomaan päivää ja kertomaan, että nyt olen tehnyt tällaista, vaikka sen voisi hyvin sanoa mailitse puhelimella tai monella muulla järjestelmällä. Mutta ehkä jos tästä tulisi tällainen lisäpotku tähän suuntaan, että ei nyt liikuteta sitä ruumista, jos ei ole pakko. Ja sitten semmoinen, sekin vielä, että tämmöinen virtuaalinen työntekeminen, virtuaalinen toiminen, niin useasti, mulla on semmoinen fiilis ainakin, että se jonkun verran voisi vähentää paperin käyttöä. Kun nykyään vielä on aika pitkälti tilanne se, että vaikka meillä on netissä dokumentteja ja voidaan lukea sieltä asioita niin, että meidän ei tarvitse tilata sitä lehteä tai kirjaa, niin aika monet edelleenkin kyllä vielä printtaa asioita. Siis ihan lukemista varten. Se on aika luonnollista kyllä, koska erityisesti jos ei monitori ei ole sopivan tarpeeksi hyvä, ja se on jotenkin ihmiselle kuitenkin luontaisampaa se, niin kun, että pidetään se asia paperilla pöydällä kuin silmien edessä. Ja siihen voi piirtää sitten merkintöjä saman tien. Mutta ehkä tämmöinen virtuaalisoituminen myöskin vähentäisi tätä paperin määrää ja tuhlaamista. Laittakaa arvoisat kuuntelijat meidän tämän jakson kommenttiin blogiin sulapinta.wordpress.com. Pieni raportti siitä, ei tarvitse yksityiskohtaisesti kertoa mitä teette työksenne, mutta laittakaa, että pystyisittekö tällä hetkellä hoitamaan oman työnne täysin synteettisessä ympäristössä ja mitä osia niistä jäisi tekemättä, että minkä tyyppisten asioiden vuoksi täytyy olla fyysisessä ympäristössä. Olisi kiva seurata niitä. Tämä olisi todella mielenkiintoista kyllä niin kuin tietää, kun itse tietää vaan ihan omassa pienestä systeemistänsä. Ja me maltamme niin odottaa niitä kommentteja muutaman viikonkin, ei mitään paniikkia. Erityisesti siksi, koska ensi viikolla meillä ei tule jaksoa, kun minä olen toisaalla. Pidämme pienen hiihtoloman. Niin, hiihtoloma. Niin, sehän se on. Ja sä harrastat kyllä lähinnä enemmän vesihiihtoa, mutta mä voin harrastaa loskahiihtoa. minä menen sukeltamaan kyllä Okinavalla. Tulihan se tunnustus sieltä. Niin, vaikka kovasti olen ollut häpeissäni siitä, että kun lennän taas lentokoneella sinne, että on se kyllä väärin. No, sä teet ne tietyt katumusharjoitukset sitten. Kyllä, you know, kyllä. Kuuntelet Naurispajaa. Ja kiitos Naurispaja, teidän ansiostanne minä voin mennä sukeltamaan. Joo. Seuraava jakso onkin sitten jakso numero 20. Ja Leena Saarisen kanssa on tehty treffit. Hän on vielä tässä helmikuun aikana puhumassa kanssamme tekoälystä ja chatterboteista ja mistä nyt sitten päädymmekin puhumaan. Joo, ja jos jollakulla on jotain hyviä taas ideoita aiheiksi, haastateltaviksi tai muuten asiaan liittyen, niin erittäin mielellään otamme vastaan kommentteja. Myöskin salaa mailitse anonyymisti, jos ei muuten uskalla. sulapinta.wordpress.com. Kuulumisiin ja hyvää alkukevättä. Joksi on kevät? Oh, no, täällä haisi keväälle tällä viikolla jo Helsingissä. Kun meillä on... Teillä on talvi. Okay. Joo. Hyvää helmikuun jatkoa. Hyvää helmikuun jatkoa. No niin, moi moi! Moi.